أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دیات کریمه معال او انجام داغه چا ذکر کئ چې هغه طغیان کې اختشوی دی انکار د آیات وکړل دی او واقعا ذکر کئ دی ابلیس د پاره د مثال د کومه کې ذکر داغه خلقو کو چې هغه فتنه کې ورزول شي دی او د آیاتو نه انکار کوم کی دی مدل تداغی مثال ذکر کی او دا اوگت بزی آغا انزش پیتا پوری داغی نرستو بیا آخری دلیل لے ربکم اللذی یزجی لکم الفلک بیا تفریبا بمخی کئی زجر بی مشرکین تویزا مستکم الدرو فی البحر سرا بیا تفریف دنیوی دی اپا امنتم ان یخصف بکم جانب البر ری او بیا آخر کی ترغیب دی لقد کرمنا بنی آدم دی زنا واقعہ د ابلیس ذکر کوي تاسو کې واقعہ د سجود د آدم چې ملائکو ته الله حکم کړو چې آدم علی السلام ته سجده وکړي قران کریم کې په وو سورتونو کې راغلي ده تاسو لورم سورت د مخکې بقره کې بیا ورپسې اعراف کې بیا په حجر کې ذکر شو تاسو لورم ځلې دلته ذکر کوي بنی اسرائیل کې پنځم ځل بیا راځي سورې کهف کې شپږم ځل سورې طه کې اووم ځل بیا سورې سواد کې او په هر ځای کې لو واقع ځان ځل مقصد دی ګره تکرار برای تکرار نه دی بلکې تکرار برای افاده دی مقصد پار دی کې ځان لدی دلته مقصد څه دی معال د من تو غا ذکر کوي وګوره چا چې انکار د آیاتو نکړه دی داغه حال څه شي ابلیس هم انکار د آیاتو نکړو کنه داغه حال وګوره نو څوک چې انکار مې نه آیات کوي نو داغه ودا حالی کنه او دا هیڅ چلې ده هم پدې کې چې انکار من الآيات سبب عذاب دیکھنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کل چیوئی المنگا ملائکو تا سجدو کے فطرف دا آدم علیہ السلام مانی مخی بھی رشوی دی مان آدم علیہ السلام بس تاسو قبلی او تاسو تا طرف تا منزو کے منز با اللہ تا کوئے سجدہ با اللہ تا لگوئے سجدہ و لگوئے اللہ تا فطرف دا آدم علیہ السلام یا سجدو کې الله تعالی آدم د وجد پیدا کولو د الله نه آدم علی السلام لا لام اجلی دی یا اوس جدو له آدم سجدو کې په وخت د سجدی کولو د آدم علی السلام کې لام د توقید دی خودم رضا چې هغه با امامي او تاسو به مقتدیان یې یا مشهور معنا متر کوم ډیر چې مشهور او چې سجدنه مراد سجده تعظیم د سجده تعظیمی او کې آدم علی السلام ته او مخ کی تفصیل پیر شوی دی بقره کې فسجدون سجده وکړه ټول الا ابلیس سوا د ابلیس نام قال اویل دو اسجدو آیا سجدہ وکم لمن خلق تطینا اغا چادا چی پیدا کلے تا دا خٹنا تینن من من التین دیتا منصوب نزل خافظ ہوئی تا چی سوک اللہ دا خٹنا پیدا کلے دن دا غدا سجدہ وکم نو قال اوی دی ابلیس ارائیتکا خبر راکا هذا الذي کرمت علی چی دا غصر جتا عزت ورکلے دلپ ما باندے او حال دا چی دے دا خٹنا جول دے زدورنا دسنگا تیزت مستحق کی مطلب پیدا ہی خواہ ابلیس اعتراض کی پا اللہ باندے چی دا کار غلط ہو کچھ ماتر حکمو کو چی تا سجدہو کا آدم علیہ السلام دا دیخو تا دا خٹنا پیدا کردے زدورنا پیدا ہے من زخور دنا قرآن ما نو فاضل سنگا مفضول تا سجدہ کولی شی مطلب پیدا ہو دا ابلیس اگا استکبار دے خواہ چو گورا آدم علیہ السلام آیتو دا اللہ دا آیاتو نکنا او حکم طول تا داو پاغا وقت کے ملائکو دارنگ داغی زمن کے دیم راغ ابلیس چی تا صبح دا تعظیم کوئے او تعظیم دا دے چی دا پا طرف بانے سجدہو کے دے بستاسو قبلشی یا دے بستاسو امامی تا صبح مقتدیانی ہے دے انکارو کو چی نا دا خود دے پا ما بانے غورکے او زردن غورے ما پا دنیا کی رنبے آگا کس چی دنیا اللہ پیدا کرے دا او دا اللہ دا نس خلاف خپل عقل چلو لے دا ابلیس دی ابلیس پل عقل چلو او دا تی پا دنیا کی ہر باطل پرس دا کار بیخا چی او غالت نس موجود دی او بلی غالت دا نس مقابلہ کی دا قرآن او دا حدیث دے خپل رائے پیش گئی خپل قیاس پیش گئی آلان کی دا قیاس سے حیثیت دے دا اللہ دا نس مقابلہ کی چی اللہ حکم کرے دے ندی ہوئی ارائیتا کا خبر راکا هذا الذي کرمت علی دا حق سڑے دے چی تا عزت ورکڑے دے دل پماوان دے ندی خود دے مستحق ندے گورے نا اللہ جل شان دے عزت زلیلہ مخی ترشی دی رضا سین زور ہے تو گورا چلا ان اخرتنی الى یوم القیامہ کتا محلت راک مالا تروزی در قیامتا رسو دیکھلم زر قیامت روزی تا مانا محلت پر راکو لا احتمکن ذریته الا قلیلا لا احتمکن نخام خازبا بیخکن دیو کم ذریته دا اولاد دادو الا قلیلا سوا دو لگنا احتمکن احتنا کوئی بیخ بنیاد استل استیصال دخا نمانا سو قابو کی بیراولم زما پا پنجا کی وی زمانا با آخوا دیخوا کی دی نشی سوا دو لگو کسانو نشی برانا بشی انور طول بخرابو لا احتنکن نظریته الا قلیلا نو قال اذهبو وی و تعالی سا رکش فمن تبعک منهم نو چاچی ستا تابداری اکلد دینا فا ان جہنم جزاؤکم جزاء موفورا نو یقینا جہنم جزا ستاسو دا جزا پورا سزا ستاسو دا سزا پورا بس جہنم پورا لے کنا تاسولا دنیا کیا را خرمستی جتا کیا استاد باقی ستا تابدار تاسو لما زی تیار کرده ان جہنم جزاؤکم جہنم تاسو سزا دا و سزا خبر آبر دا موفورا پورا کو پورا او ستا خوخد چیسا کہے کوا مولت میں درکو مخی تیرشیو دو سوال کرده دا اللہ نا او اللہ والا سوال قبول کو اللہ کلا دا مشرک و کافر سوال قبلی دی ابلیس اگر قبول کرده دا وستفزید او خویوا من استطوات منهم اغا سوک چستا وصف برشی دا دی خلقونا بی صوت کا پا آواز پل پخپل آواز خویوا استفزاز ہوئی اصل کی خویولو تا و بیلاری کولو تا گمراہ کولو تا خویوا ہے صوت ابلیس سرے صوت ابلیس کلو داعن یدعو الى معصیت اللہ ہر اغا کسو چی اغا خلقو لا گناہ طرف تا دعوت ورکی بس اغا دا دی ابلیس آواز دی اصل کی ظاہر کہ دیو انسان دا خوی نراوت دے خدا دا ابلیس آواز دے دا ہر باطل پرس داعی فل باطل طرف تخلق اللہ دعوت دا دا ابلیس آواز دے قرطبی کبیر کی امام راضی زاد المصیر دارنگ نورو دا قول نقل کرو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل حبر الامتنا او بیا امام مجاہد وے پی پدے کی غناء و مزامیر داخل لکنا دمتوب و تورے باجی دارنگی دوپڑے او گانے بجانے دا پکے داخل لی او دنیا کے ڈیر خلق دا پا آواز دو ککڑے دا کہ دا مخ کی کخا دی ابلیس پا آواز بانے ڈیر خلق خطا شوئے دے بیلارے شوئے دے او دا دی آیات کی دی ابلیس خلق اللہ دا گمراہ کولو سلور طریقے ذکر گئی یو طریقہ دا چی پا آواز دی قلوان فیمدا چې اجلب علیهم بخیلک ورجلک نو درمدا چې وشارکهم فی الاموال والاولاد نو سلورمدا چې وعیدهم دا سلور طریقې دي د شیطان د دوک کولو د خلقو لومبه طریقه به داوا او بیا مظهری به مقام کې نقل کړی دي چې ابلیس الله تعالی الله تا خپل انبیاء راولې غلو کتابونه دی راولې غلو نظام دی جو کو په دنیا کې به داسې تا حکم تا خبر او کړه او فیصله وکړه دا نو زه به سقوما زه خدای گمراه کړم اگر چې مهلت به راکړې تر قیامت فما قراءتی زما به څه بیانې ایسه راو به کتابونه آسمانی او داغه بیان وکړي او زه خدای خلاف هم کنه خلق به گمراه کوم نو زما به سي الله جل شانو ته اشعرا ته خوشیرونه وایا کنه بس تا ته شیرونه پاتې شو ته دا الله کتاب خو له مړه ولا مزري وی شیرونه به وایخه او بیا خصوصا هغه شیرونه چې هغه کې د قران او سنت خلاف دي یا پای کې د بے باکې خبرې دي لکه نن سبا د نات په شکل کې ډېر आवाजونه دا سوره وګورا د قران تلاوت کول خو نور کی خو متقی او دیندار قاری چې دا سوګیس دي او شورین دي او بل دي او بل دي دا خیرت به خو نور کیو نات به لګولې ښه ودره پلان کې ډېر کچا आवाज دي وي ته دې پاغي گمراه وي او هغه به وګي خیره او پای کې سي پای کې نبی له سلام د دنیا د محبوبو سره مشابه کړلې زلف و دوحال لري او سری شونډي زیبال لري او بیا د ګانو په طرز باندې غناتونه جوړ کړی دي کنه دا غ په आवाज باندې خلق دوکه کولی ګوره نه به مونږ کوي نه به نور نیکی کوي نه به دین طرف ته دعوت طرف ته راځي او چې ګوري نو بس په ناتونو ډیر مېن دي کاکا کې څټي ځان سره په جیب کې ګرځي چې بډاو ګری نو کې څټي کته پریوزي وای ته صرف په دې مېنه ټوله ژوندګی لري په دې کې تیر شو واستفتز معنی استطاعت منهم بصوتک بیا هغه وی چې زما هم څه کتاب پکار دي انبیاء خو به وحی کتابونه خلقو ته بیانې یا د هغې متبعین به هغه کتابونه بیانې که نه نو زما کتابي نو قال الوشم ستا کتاب دا دی چې زنانه په دې را جوت که چې خالونه لګوي وشم وی قال ومن رسولی معلوم څوک پکار دي چې زما استاذي او قاصدان او الچیان شي که نه نو الله ورته شته که نه الکهنه دا ټول ترویتیان چې په نوکې دنیا لټوي هغه دي که نه الکهنه نو قال و اين مسكني مال زم په کار لري په کې اوسم کوي خو په جمعات کې دا الله کور کې وي وي الحمامات دا حمامات کې کنه امامونه څومره شي دی غیر ځان له زو د ګندګي زینه نو قال اين مجلسي د ناس یو سټو زيره له په کار دی نو وي قال على اسواق بازارونه دي کنه نو قال غوي اي شين مطامي زما خوراک بسي نو الله وتعالى فرمایل مالم یذکر اسم الله علیه چې الله نوم کې نه یاد شوی کنه غطا خوراک نه بس شریکیږي او سره چې بسم الله تی رشیوی نه تو سره شریکیږي حدیث کې مرضی ښه نو هغه ما شرابی کلو مې صحیح وی کلو موسکرین هر دنه شی شی بستا شو یا هغه وی چې ما حبالتی مال ته دامم پکار دې کنه کونډه پکار دې کنه چې خپل کار په کوم کنه وی ان نساء خزی دي کنه دغې نه کاراله نو قال هغه ما اداتی مال سه عادت پکار دي سامان پکار دي چې پاغه خپل کار چلوم کنه ویل مزامیر شپېلې باجی دي مظهری دلته نقل کړل تفسیر او په خبرې سره خو بار صورت د قران کریم نس کې داو چې په आवाज باندې دوه کوي او بیا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه حبر الامه تفسیرو چې هر باطل پرس چې هغه خلق له دنیا ته توجه پیدا کوي او خلق په دنیا مې نه کنه نو پوشه چې دا د ابلیس ملګری دی او دا د ابلیس आवाज دی چې رده خلې ناروزی ښه ادا پهار دور کې ډیر دي پهار دور کې چې هغه خلق له دین نه مخالي قران حديث داغي صحیحیت وته نخاره کیږي او نور سيزونه وته دومره خواږه کی چې هغه د پاره پیسې لګي وخت لګي هر څه لګي او هغه کې برسان تر ماخامه پورې ناشتي او تنګيږي بنا لیکن د الله په کتاب کې کيو ګنټه کی نه کنه يروي دا درس وګت نشو مېګي به لګي دي بیا ډېر خرابي نو دا اصل کې شیطان دی هغه پری دی نه کنه او اجلب علیهم بخیلک ورجلک یو خوستا کار استفزاز دی استفزاز معنا مې راته وکړه خو یول استخفاف لکه خلق وی استفزنی فلان نو مړه پلان کې دی ځکه دوه ککړه منو یو خو یولم نو اواج لب علیهم اورا ولا پدی باندې اجلاب وی اصل کې حملو کولو ته حملې کو پدی باندې بخیل کا پس وروخ پلو ورجل کا په پیاده فوج خپل خیل اغا فوج ته وی چې پاسونو سواری او رجل هغه ته وی جګی پیاده را روان یا خو ظاهری معنا مراد او یا مقصد دا دی چې سرعت تسلط نه کنا را ده چې تسلط پیو کا لکه په یو غاړه باندې چې یو بادشاہ خپل پیاده او خپل سور فوج ټول را پری دي مبکتر بندي هم پیاده فوجي نو دغه شان دي ته په دې باندې تسلط حاصل کا او خلاص کا پیدا خپل لخر ان وسی کړ وسی دي او خلاص کا واجلب علیهم بخیلک ورجلک او بیا وشارکهم دا درېمه طریقه وشارکهم او شریک شاه د دې سره برخونی سدي سره فل موال او اولاد په مالونو په بچو کې په مال کې دې سره برخه والا شاه په بچو کې دې سره برخه والا شاه مال کې برخه والا کې دل سدي بنفقت فی المعاصی چې دې په ګناهونو کې خرج کوي بیا ښا ابن قتیبه غرائب القرآن کې بنفقت فی المعاصی دارنګ ما کانوا یذبحونه لآلهتهم ضحاک زاد المصیر ابن جوزی را نقل کړو رحمه الله هغه چې دی د خپل الها او د پاره منختی کوي مالو لګي پسکوري می منلې د پلان کې دنو چیلې می منلې د پلان کې دنو دا شیطان د سره شریک شه په دې مال کې او شارکهم فی الاموال دارنګ د دنیا په ګندونو باندې لګي په ګندل دینو باندې لګي په ګناهونو باندې لګي دا شیطان و سره شریک شه دی او شارکهم فی الاموال دارنګ او تاسو سره په مال کې شریک شئ چې هغه دې ته نه ګوري چې په کومه طریقه مې وګټو په سود باندې ګټي په جواره باندې ګټي په دوکه دړاکه باندې ګټي غش باندې ګډون باندې ګټي مختلفو طریقو سره چې هغه باطل طریقې دې دا ګټون کې په غصب د خلکو نه لاندې کوي پر دې حق وي شارک هم فلم وال ول اولاد یو اولاد کې سره شریک شه اولاد کې شریکې دل سری زنا باندې اختکا ظاهر کې وو چې دا د کاکا زوی دی او د کاکا نی د بل چا وی دا زنا باندې اختکا او په زنا باندې اختکیدل کله راځي د الله د حکم خلاف ورزی راشي ښا کورونو کې شرعي پرده ختم شي چې شرعي پرده ختم شو زنا ډیر شو اجه زنا ډیر شو شیطان اوسره شریک شو په اولاد کې ښا دا پلان کې زوی دی ولا ټیک د صاحب هغه لګ ډیر راشي خدای شیطان دې دا خو زنا پیدا دی او شارکهم فی الاموال والاولاد مالونه اولاد کې اوسره شریک شي او وعدهم وعدهم دا څلورمه طریقه وعده کو دي سره د جنت کې مړه تبخه وګور پلان کې صوفي داسې ګیره پرې خله دا چل کې هغه چل کې دا کار یو کو هغه کار یو کو ور د خلکو هغه غلطي به تر مخه ته کی کاکا مرزولې نه کې یې ر پلان کې سره کو درې کوم کا پلان کې سره کس را ده پکې او کوي چې کم نه پلان کې سره دشت نه کا خزر پلان کې د پلان کې نه زما کې کم نه په غاڼه غستې دا او پلان دې پلان نه پیسې نه ولې دې پلان کې د پلان کې زما کو پیسې دا چل نه نکړي پلان کې دا چې پینیشم شریکې دي او شیطان دې وګغې نو تا ځان ته کتلې دي چې دا کې سوره سوري دي او بل دا عبادت ته د الله کې کړه هغه د پاره کې بیا غرا سره ولانی نو زه به څنګه داسې حکم کنه چې شیطان دې ته خې مړ د دین ته ډېر رخې کته مو زه کې اند دین افشه نه دی غلطه اخوا کو او بیا وې هر وې دا مسلمانان ځان ته ویو دا وګوره دا چل کې دا چل کې مسلمان چې ځان ته وینا خو ظاهر ده چې دا کارونه کوي غلا کوي زنا کوي شیطان اور پسې د خامخه څو په داسې راګیر کړی چې ایمان اخلاص کړی دي اوس د ګناه په درجه کې دي نو بیا خو الله دې نه کیدو خو پر کلمه وایو اسلام نه توبه کا ځکه کافر خو بالکل اخلاص دی هغه در شیطان ته کی شیطان خو په شیطان نه راضي شیطان خو په انسان راضي او خو خپل شیطان شوی دی نو کافر خپل شیطان شاغه سره د شیطان څخه کار دی ابي څه کوي نو بیا صفا غشه جو بسلو دار څه نه بخلاص نه بغلا کې نه بغلتی کې او کټاس اریرام به بس ګرځر اگر نو اس خبره خدا وعدهم وادي و سره کوه د جنت ها او ما يعدهم الشيطان الا غرورا او وادي نه کوي دي سره شیطان مگر د پاره د دوک کول د دی غرور مقول له دی اصل کې د پاره د دوکې مره دي دوک کوي دي دا چل کوم هغه چلو دا بوشي مړ دا بدا شي دا بدا شي ته ته مړ درسونو نه چاسه جو کو د منځونو نه کټه را پلان کی په شان دي ځل لږه داد جو کا دوره بینک بیلنس جو کا دا دې پاره کې اړم دې اړم دې کار برستو خوشي او چرته هم خنه شي د سو جنډې بدل کې په کور باندې کله یو کله بلوا کله بلوا او په اخر کې دې لراغې چې دنیا نه ځي کنه نو ګورګورو کې دلته کې ثاني ولي او څوک د دېم نه چې په اخلاص هغه دعا وکي صرف د نوم نوم د پاره غون شي وي په چې دې راته صف کړه دې دا چې کم ناشتي نو په دې کې به یو نه چې دا غړې جاړي پاغه پسي او دعا وته کې دغه اخلاصي ښا دا نور سي روټین کې راغلي شي روټین کې سره بار ته دي ګرځي را ګرځي واړه بول کوي ولې مجبوري ده کنه کار ده مجبوري ده چې د کونډي راغستي او خامخا بناستي په دغه ځای کې دې کې نه لګل دا او لاس هم پور تکړی دي په روټین کې او دوا یو تا وکړه نه دا دوا باندې به بخي ښا چې هغه ودونه خپل د سارمونز نو کړه هغه دوا کول خپل د سارمونز نو کړه پرې نماز مخې موز نو کړه هغه دوا کوله دې غار ته سره پردي حق نو گاونډي نه حق را لاندې کړلې د خور حق دې سره هغه نور کوي ضرور حق دې سره هغه نور کوي چې فلاني پیسې دې سوره کال او شو هغه کمزور دي نو هغه ستې نشي د مزورې پیسې وته ا دې اول ته دوا کې هغه پدې دوا پخلې کی هغه باندې خو خراب باندې کړې دا خو خلک نه دي کار دوا غاني کوي دا خو غاصل خلک دي حتی د دغه کابینې نه وي د وسره یو ما یادو شیطان او تو کې وسره کینو شیطان خو بار غاړه وتا تو کې پری دي نه او یو خبره ده ان عبادی یقینا زما خاص بندگان لا یسلک علیهم سلطان نشته تعالی را پدی باندې وسط گمراه کولو اګه نشي گمراه کولې ځکه داغه نه بغلته کیږي داغه نه معاصی کیږي خو هغه ته باغ معصیت معصیت کاری هغه ته باغ ګناه ګناه کاری هغه به توبه وباسي چې توبه وباسي نو ختم به کی کنه لکه سړی چې لیکلو کی کنه په پنسن باندې اربړ واپس راوالی صفای کی بیا څنګه نو باغی باندې اوس نه چلیږي ولې فرایض هغه تر سره کوي مستحباتو کې کداغه نه اخوا دی خوشي نو باغی باندې نیول نشته خو چې فرایض ولا ختم کړو کنه نو بیا کدی ډیر مستحباتو کې چې کور کې شرعي پرده نشته فرایض ختم دي د زنا د پار اسباب د جوکړي د خبر برابر پکور کې ضرور نه پرده نشته د تر نه پرده نشته ماما کاکا زوی د لان کې وډینګي د لوی لوی رشتہ دار دی غنی غراضي د سره پکور کې ناشتي متا خور سره ختم کړو چې ختم دې کړو میدان دې جوړو میدان د زنا جوړ دې خت تیار نو ظاهر ده چې فرض ختم شینو که بیا ته ټول مستحبو کې مسواک دې مخامخ یږي کله دا سره په خله کې کله دا سره او پنځه تر بره پورې راځي دارنګي ګیره دې خمه دې دارا منګز کړی دا ورو داس کې منګز دې زر زیب نه منګز راو باسي یو خپل خو منګز کې نو بری خو نه کیږي کنه دا خو مستحبات کې ثوابونه دي بګي لیکن فرایستانه خطا دي د الله بندانو چې ستا کله بنیاد نشتا نو دا خو کونی کارونو دا چې کې دا نو هیڅ غلط کارونه دي پکې دې لگاو بلب دې لگاو راډ دې لگاو ولې خسته خسته کارونه دي وکړو لیکن کم ځای کې پاوا کې بنیاد دې غلط دي ازمون د ټول بنیاد وګوره بیا ډیر کسان بداسي چې هغه دې بنیاد کې خراب دي چې بنیاد کې نه دي خراب کې دي چې الله دې معاف کل ته دې شوی دي الله خپل حق معاف کوي کې دي شي روزه را تماف کې کول لیدا سره یو جاری الله تا که نور سنی په دې اخر عمر کې لخت پیمانه شي الله تا بندګی مې ونکړه او بندگی کول هم نشي دا غما عرفنا کا حق ماره پس کوما عبدنا کا حق عبادت لیکن پردي حق الله نه معاف پردي حق یو عدیله نه معاف دي تر سوچ مالک نه دي معاف کړي ها مالک چې دې معاف کی معاف بشي د نبی علیہ السلام په جنازه رته نه معاف کی چې غذر باندې جنازه وکړي هغه په کولم نه نور ته به پرې خو دی وکړي زور نه به ورکول چې پردي حق پښتا دا ولې به تمره کوشش نه کوی چې دا پردي حق حالانکه هغه د قرض په شکل کې وګوري دا غصب په شکل کې نه د چوسړي سره پدې حق د غصب په شکل کې پزورې دا غنه لاندې کړلې ده چې دا ستانه ده اوبادې کسان وایي یاره ما چې ګټلې ده عدالت کې موږ دوه وخت مقدمه وکړه پلان کې مولا فیصله وکړه پلان کې مولا او ډنګې مولا او عدالت او دا شهر څه پیدا دی خپل له دلیل څه وځو استب کې قلب کولا او افتاک المفتون ښه چې دا شی ما سره به آیا دا صحیح دی وکنه که شک دې پکې پیدا شنه لري کا ختمې کا هغه دې لګونه ولې نه او تاسو دې سلګونه ولې پاتې نشي پاغه سلګونو کې به الله برکت واشي او پاغه لکونو کې به برکتي کني ست په خپل معاشره کې وګوره د دنیا و ډیراو نوابان او داسې وایا چې لکونو ایربونو والا داغي سانجم چرته لاړو ډیر شي ستا مخې ته تللی دی تی ویني ها تا ووم چې ته کټ لوګه ورګړي نو وګوره داغي انجام څه شو نوم نشان شته نو ولې تخپل ارض خرابه دنیا هم برباده اخرت هم برباد داغه ملنګانو نوم خوشتا چېږي ټول عمر واده نه وکړي ټول عمر وعده تم نے دیسم شوید اللہ د دین بیان کو مال ته په جیل کې نه نه باسه شیخ الاسلام نے تیمه رحم الله نه جیل نه جنازه ورو ده امام نووی رحم الله تو ګور بل عالم ته بل عالم ته دا غی نمونه نه نشتا خلق یادی رحمت الله علیه دا غی خبره پیش کی فلانی عالم دا ویلی دا تشریح کړی دا لیکن دا غ بادشاہانو چې دا غی کړای به دسرو وي دا غی په سره قطاج کې چې کمی هیری لګیدلې نو ملکونو بلای قیمت نشه پورا کوله دا غی نمونه نشتا تاریخ کې رښتې بس صرف تاریخ کې چې دا پروت دی پلان کې بادشاہ پلان کې وکړي ډیر شه دی نو رحمت الله علیه شته نو چاله طرف نه غته دعا شته نه نو مو تذکرہ شته ختم ذکر ان عبادی ليس لك علیهم سلطان زما خاص بندگان ګور استا اوس پاغي نه چلیږي نشته استا پاغي باندې واست گمراه کولو وکفا بربک وکیلا او کافی در استا مددگار استا تبل سوک سکے الله وکیل دې زموار دې زامن دې مددگار دې ناصر دې حامی دې ربکم الذی یسجی لکم الفلک عقلی دلیل رب ستاسو هغه ذات دی چې چلی ستاسو دپاره کشته فی البحر بدریاب کی لتب تغو من فضلی دی دپاره چې تاسو طلب کې د فضل داغ نه ور بار بار دا دلیل قرآن کریم کې ډېر پیش کړي چې تا دریابی جازونه او کشته او لانچونه دا الله چلی په یو سړی وی چې پاک زمانه کې و بادبانو نو او باد با الله جاری که په یو غاله په بادبان باندې باغ روانه و دی خو مانکی چپو موټیک دا لیکن چلی دا باسل کې به د هوا رخ باندې کنه نن سبا خو د پټرولو په زور چلیږي نن سبا خو په نورو طریقو چلیږي وای نن سبا هم نشیتلې چې کله سمندر کې و ته طوفان ناولی یا بنختی په زبانه کا دا سه حالت جوړ شي چې لنګر انداز کولې نشي لنګر نشي ورزونه بیا او جاز ووري ولټش اوس تاسو یې ناصاب او دم نه چوسړې دا وي ډیر دا غي د پاره مخ کې ساسباب وې سم نه د دریاب د طوفانونو دی منلې دا چیرې ډېر ټیم نشته اړو ال نه وي ښا د دریاب طوفان ال نه وي بالکل خاموشي وې ایس بوم نه وي سایو اله به کار نه کوي ته وایي چې په دې وخت کې سشت نه او په دې کې یو دم بغړم وي دریاب دا چې چا په اختیار کې د غیب برکې کې دقیقا قبضه په داغه ده ځکه وي یوز جی لکم الفلکاش چلی تاسو د پاره کشته لانچونه جازونه د دریاب فل بحری په دریاب کې لتاب دغو من فضلې دې د پاره چې تاسو طلب کې د فضل داغ نه مانه تجارت د پاره خلک زیرا زیرا دنیا د ګټې د پاره ټیک حلال رزق ګټلو داغه د پاره تجارت کولو تل لا تل جایز دی لتاب دغو من فضلې انه کان بكم رحیما یقیناً دے اگر پتا سو باندے رحم کو ان کے اللہ پتا سو ڈیر رحیم دے مہربان دے سرستا دو نا شکرے دو کفر نا بیام تا سو ڈیل در گئی محلت کل در گئی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ لیزن ابی آسا جرد مشرک کا اپا مخی تفریح جا او کلا چی ورسی تا سو تسو تکلیف پا دریاب کے دولّ من تدعون الا ایا نویر شیستا سنا غسو کی تاثر بلے پا حاجتنو کی سوا دا اللہ نا فلما نجاكم الى البر وكلا اخلاصي در کی تاسو لوچتا اعرضتم تاسو مخگر زوید توحیدنا وكان الانسان كفورا او دی انسان ډیر لوی نا شکرا دریاب کې روانه د کیشته او په دې کې تکلیف راغې طوفان راغې باد و باران راغې هوا مخالف شوه په دغه وخت کې تاسو نه ارسوک یی شي بیا صرف الله ته چغوا ہے دا د مکه مشرک هم داسې کول غره د مکه مشرک په سختې کې الله ته چغوا لیدا کله چې مکه فتح شو اتمه هجره کې عکرمه د ابو جهل زید ابن کثیر لیکلی دی دلته دا د اسلام واقع ذکر کړی دا ناغو تخریب خدای ایمان تراله اوغو تخریب وسه شی ټول عمر زما پلار خلاف کړی دی چې د سره ملګری کې دی شم نبی علی السلام سره مکه پرې خدا دریا کې کیشته کې کیناستو او کشته چې سزا پورې لاړه که نه نو په دې کې چپېرالې نو خلکو چغې شروع کړې یا الله یا الله عکرمه نیخ پاڅېدو هغې ته وی اوس وایې یا حب الشهید یا منات بزرگ یا لات سخي اوس هغه ته ولې چغې نه وهي دې وخت قسم په خدای که دا ځل زه بچ شوم نیغ به زما د نبي علیه السلام په لاس کې بلاستم ما ته اوس پته ولګېده چې هغه الله هر څه کوونکی دی او چې څنګه هغه طوفان حالت لاړ نو دې واپس بیا راواپس شو راغې نبي علیه السلام له ایمان ته راغې بیا شهید شو وروستو ښه جهاد کې بیا شهید شو دای د مشرکانو حال لګنه لیکن دا له زړې زمانه مشرکو خو یو ستاره زمانه دي هغه ماویل والله مالوسی تفسیر روح المانی کی تفسیر د سوره یونس کې لیکلی دي چې زمونږ د زمانه مشرک دا هغه زمانه د مشرک نړی خطرناک دی په سختې کې مله ته چغنه وي شیخ ګل ته وي ښه خو ډیر خطرناک وکانه الانسان کفورا دې انسان ډیر لوی کافر کفور ته جنې ډیر لوی کافر ته وي لکه کفور نو مګره ګوره بعد کسان داسې نوم کېدي غلط نمونه وایم ګره په اسلام کې دانش هغې په دی باندې شکور که کنه ډېر شکر ایستونکی د الله دی به معنا معنا ته نه کتل یا به یې دغه وکړو تپوس وکړو د مولانا مولانا به عمر ابن ورتله هغه به ټیک ده بس وزن یم دغه دی دواړه ړونه شو دا واره دی دی پلار دی دا پلان کې دی دا ډینګېری که نه بس کپور دی کپور نوم دې معنا خو ډېر لوی کافرو ډېر لوی ناشکره که نه نو چې کله نوم غلط دی او پوه شوی نه بس بدلې کړې نبی علیه الصلات وسلام د شپېتو کالو سړي نوم بدل کړی دی راغ وته ستاسو نوم دی زما نوم ظالم دی د پلار سې نوم وي دا نوم غاوي وو غاوي مانم ترکشه که نه نبی علیه السلام وته نه ستانوم عبد ستانوم راشد دی وي راشد هدایت والا او د پلار نوم دی عبد ربی هیر دی الله بنده ومړه نوم صحیح اخلا کنه نوم یاد بدل کړي خیر ګران کار خونه دی بابا له بدل نوم بدل کوی نبی علیه السلام باباګانو له بدل کړی او دې چې معشوم یو کال تیر شوی نه یو تندل دی ویدانو مینو می غلط نه بدلې کې یره یو کال خوش اوس پرې مشهور شوی دی مې کال صحیح شپېته کال خو دی نوم بدل کړي غلط نوم دی ندی بیاوی خلکو کې اوس مشهور شوی دی نو کنه مولا بدلونو پیس خبره نه دا حقیقت دی نوم بدلیږي چې کله پوه شي نوم کې څه شایع بشتا سو وهم پکشتا یا څه غلطه معنا پکې پرته یې غنوم پرې ده صحیح نوم اختیار کړ افامنتم ان یخسف بكم جانب البر دې نه تخفیف دنیاوی دی ښا او دا به وګورې تر هغه نه هش پیدا آیا ته پورې آیا نو پامن کې ایتا سو بیغم ایتا سو ان یخسف بكم دا چې الله بننه باسي تاسو جانب البر په طرف د زمکه کې په طرف د اوشه کې او یرسل علیکم حاسبا یا بوری راولی کی په تاسو باران نه کاڼو حاسب اغسلې ته وی چې کاڼي مولی ها ثم لا تجدو لکم وکیلا بیا به تاسو نه مومې د ځان لپاره څوک ذمہوار څوک مددگار ام امنتم آیا تاسو بیری ای یعیدکم فیه تارة اخرى دا چې واپس به بوزي تاسو په دریاب کې بنزل فیرسل علیکم نراو بلیگی په تاسو باندې قاصفا من الریح تیزا ماتون کی سلے فیغرقکم نلعوب کی تاسو بما کفرتم په سبب د انکار تاسو د توحیدنا ثم لا تجدو لکم بیا باندې مومې تاسو د ځان د پاره علینا زمون په مقابله کې به طبيعه د دې بارا کې څوک تپوس ته انګه الله وی چې زم هلاک کم نمانه به څوک تپوس کی جوړې به هلاک کو بیا به څوک نه مومې نه دې کې تخویف دی اصل کې تب دو رب یری شوی افا امنتم امن کیه به یری چې تاسو شرک کوی کفر کوی د پیغمبر خلاف کوی د الله د کتاب او د غره توحید خلاف کوی الله تاسو پوهه کې نشینې نه باسلې په دې زما کوم نه باسي دغه قارون په شان دی یا په تاسو باندې خلې د قانون نشی راوستي دغه په قوم لوتی چې راوستي وا بیا به سوګی چې به ذمہوار شي تاسو مددگار بشي او کني بیا به هم دریاب ته اوزل بوزي تاسو ساجت په پیښ شي او په هغه ځای کې به در باندې تیز سیلې راولي او ډوب بم فیغرقکم بما کفرتو نو سترغیب ورګی چراشه ما ته ګوره سوره مخوریس پیدا کړې په دې مخلوق کې چې ما دره عزت تر کړلې دا غي خیال وساته کنه دا الله توحید ومنه کم ذات چې ته معزز او مخوریس جوړ کړې دا غ ذات بندگی او دا غ توحید ومنه ولقد کرمنا بنی آدم او یقینا کرامت ورکړلې مونږ هر بنی آدم ته هر بنی آدم کرامت والے دي ته صرف وې دي وطن کرامت ته دار چا کرامت ته دونی چا جامشتا ولې انسان دی کنه اچې انسان دی دا هغه معزز دی او مخوریز دی په نسبت د نور مخلوق وګوره د خرته وګوره بل سیستا بل زنا ورته مار لړم او بلتا دا غینې دی په فرق پیدا کړل دی ها او دلې عزت ورکړل دی کرم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان مونږ ډیر په خیسته سانچ کې پیدا کړل دی دی د ګل نه خیسته دی دی د سپمې نه خیسته دی اگر چې ته په انسانانو کې هغه ډیر بدرنګ وې ډیر بدرنګ لیکن په نسبت د نور مخلوق والا هغه ته وګوره نو تاسو په تو لګی جردن په خیسته سوک نشته ها ادا غ مشهور مسله وکنه چا امام محمد ته منسوب کولا او چا بل چاته چې بادشاه قسم خوړلې وکنه او خزي دیوي کتر اس پګمې نه خیسته نه نو په ما طلاق یې کنه نو بیا وی دا خو فزم په جڑا وا چې خو اس پګمې نه خیسته نه مول اس پګمې سره خلک تشبيهات ورګي کنه چې پلان کې اس پګمې په شان دی یا پلان کې اس پګمې په شان دی زه خو راغی نه خیسته نه یو طلاق راغلی دی کنه مولا مې تاسو کو یو به طلاق شې دا بل به طلاق شې دا چا به ما ته مثلا معلومه اخر کې هغه عالم چې راغی نه غوته بيدانه د طلاق او دا څنګه بيدا ځکه انسان دار څه نه خیر کوي دا قران نه دی ویلي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الله وی انسان مونږ ډیر په خیرسته سانچ کې پیدا کړل دي کوم مه نه دی خیرسته دی دا ګل نه دی خیرسته دی دا نه خیرسته څوک نشي کېدی کی پتا تل حق نه قران کریم دلته وی چې لقد کرمنا بني ادم یقینا مونږه عزت ورکړلې بني ادم ته د کرامت لغوي وی غوري ها یو کرامت اصطلاحي دی اخو اولیاء کرام نه کان خلقي کله دا غي پلاس باندې الله او ذات کار سرګن کی چې په عام عادت کې هغه سوک نشي کوله او پای کې شرایط ما مخ کې تاسو ته ویل یو دا چې دا غي اختیار کړي چې هغه کله غواړي نو بشي زم دا ډیر کړه ته کی دي چې هغه ته پته هم نه یو کرامت الله سرګن کی نو دریم دا چې دا په جون کې دا غي پلاس کار کوي پس د مرګ نه نه د مرګ نه پس چې کمی هغه اثر د کرامت ته هغه عین کرامت نه لري ځکه دا غي لاس نشتا او ختم شي د دنیا نه تللی پرې دا اثر وی لکه انور چې ختم دی اوس یې اثر شته سور ګرمی ده ایله دا پکې نه کوي او ګور سور بلاس دا انور اثر دی کنه دا اثر د کرامت شته شیخ القران د پنځیروم لیکل دي نیل استایرین کی طبقات المفسرین کی یو عالم لیکل دي ډیر لوی عالم دی مفسر دی د قران کریم او هغه سره دی او تن علی وا او هغه چې کلمړ شو نو په ژوند خو سره سن شو کولای نه مرګ نه پته ولا په قبر ماتیاز وکړي چې څنګه په متیاز وکړو نه پاغه دې الله غړون کو حکم کړ چې متیاز کړی کنه نه پاغه دې پټا پوشو ناس په خپل او بیا بل چارو جد کې دا غځې نه نو دا اثر د کرامت ته کنه نه وګور سو انکار نه کوي دا په غلطه خبرې چې وته نو ډیر خلک راغله له کرامت نه مونږ وتر کرامت په معنا پوهیږي کرامت هو اظهار امر خارق للعاده تظهر على يد ولي متبع للسنه دا ولا خدای تعالی تعریف یې نظر دی بل دا رسې غایې کراش لک ما ته غایې د کرامت خو غایې د کرامت هم نه ورځي ګوره کرامت دې ته وی چې یو ناشنا کار سره پلاس باندې سرګن شو الله یو کې لکه صحابه په لار روان دي نبی له سلام سره په درس کې تر نه وخت ناس ته نبی له سلام د ماسوتن مون ډېر نه وخت تر دې چې بای صحابه وا ناس ته باندې وځو ځنګېدل بخا او بیا نبی علیہ السلام منځو کو داغه نرستا صحابه د لری ونو دواړه روان شو یو سره لرګې د لاس کې هم ساده بل سره دا پدې کې داغه نرانا روان شو مشکات کې راځي او هغه رانا کې بل روان دي چې سمزل لاړ نو بار کم باندې کې چغي او سیدل یا غر کې نو بیا خو لاړ داغه جدا شو یو کور ځان لو د بل ځان لو یو سره ځان لرانا جدا شو بل سره ځان لرانا جدا شو هغه تعجب ځکه نه کوي دا الله تعالی طرف نه ده بس الله مو سره امداد وکړه دا ډېر واقعات شته واغې ته وی کرامت د ژوندو او د مړو غه حفاظت ته لکه صحابې کافرانو شهید کو او په دې کې راتنه چې د وجود بي عزتي ولو کې کنه د لاشي الله پاغه باندې مچې مسلط نه کافر چې راځو بلای وشي چې نه تیو تختیدل حمی یوده بروته وی بل یو صحابې کافر کوشش دا کو چې دې د څه نقصان ورسو بس د مرګ نه د بي عزتي وګو نو الله حکم کې ته حکم کو زما کې روان غوښته او به برزلانو بل یو الارض وته وی ها دا خو ٹھیک دا اثر د کرامت هم شته او کرامت هم شته اصطلاحي انکار دي نشته سوا د معتزلهونو چې ابد انکار کوي څوک نه کوي خو د چا په اختیار کې نه ولي کرامت د معجزې بچې دي او معجزه د نبی اختیار کې نه ده کرامت به څنګه ولي په اختیار کې شي چې هغه کله وغواړي سرګند به کی نه الله چې کله وغواړي دا په لاس سرګند کی انکار دي نشته خو د کرامت لغوي دي ښا دا الله هر انسان له ورګل دي چې ولاقد کرمنا بني او دا کرامت ته ګوري کرامت نه رجوا دي کنه یا کرامت منی دا خو کنزل خلو لکه د پارتي باران نه تاسو کنه به توي چې کرامت څه ته وایي بیا چې کله د جمعات نه باري مانه تاسو کې کرامت څه ته وایي نه زبته چې کرامت څه خو ناکاره سيز دي کرامت وایي د دې کاب زیرو یو تر کنه وی کرامت نه مني خلک راغله کرامت ګوره مولا بزان ته وایي تقریر کې وایي کرامت نه مني وایي کرامت نه کرامت وایا کرامت لغوي اده کې اصطلاحي ک لغوي اده خو زه دې منم ته کافر هم منم لقد کرمنا بني ادم اصطلاحي کې اده داګه نه سو انکار نه کوي دنیا کې وایي چا هم نه کړي خدا چې طبقه د ځانه قیدونه لګي چې داغه په اختیار کې داخله د معجزې د پاسه په نور دی پیغمبر د پاسه دی ولی د نبی د پاسه کې دی نشي نو کرامت به څنګه معجزې د پاسه شي ولقد کرمنا بنی ادم او یقینا عزت ورکړل موږ بنی ادم ته د ادم او زوی زامنو ته وعملناهم بالبر والبحر او سوار کړی دی موږ دی په وچاو په دریاب کې ورزقناهم من الطيبات او روزه ورکړې موږ دي د پاکو سيزونو د پاکو خوراکونو وفضلناهم غرواله ورکړې موږ دي تا على كثير ممن خلقنا تفضيلا پډيرو دا غا چا چې پیدا کړې دي موږ ډېر غرواله ډېر غرواله وګوره د لما تنظیم د وچم کړلې نه پایې کې چې مزل لري نه په سورلو باندې دي وګوره دریاب تنظیم ولوم کړلې د پاکیزه او غره سيزونو ریسکونو تنظیم نه ولوم کړل او په ډیرو باندې الله وی دلما غرواله ورکړل نو سوی راشه کنه چې دا ډوره غرواله مې درکړل نه د ګوري زوې څه خو بوې ته هم د الله بندگی وکړه کنه ته هم توحید ومنه کنه ته هم د الله د کتاب بیان ته لږ وکې ده کنه د کې مقصد ترغیب دې ځکه ما ویل دا ترغیب دې په اخر کې ترغیب ورکې ځکه چې سړي کړي دې کړي دې خو آینده لپاره لګي یا توکا ډیر یې باقي روزګار لقد کرمنا بني ادم ترغیب یو چلو اخر کې بیا خو تفیش دې بیا و ته ګوره وإذ قلنا للملائكة وكل شيء من ملائكة تسجدوا لآدم سجدوا كي الله تا طرف آدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس نسجدوا كل طول سوى إبليسنا قال نوويل دو أسجد آية سجدوا كم لمن خلقت فينا أغا چاتا چتا پیدا کرے دخطنا قال نوويل دي شيطان أرأيتك هذا الذي كرمت علي خبر را کج دا غسړې د شتا عزت ورکړلې دلا لئن اخ پما باندې لئن اخرتني الى يوم القيامه کتا زرست کوم ورځې د قیامت تا لا احتنکن ذريته الا قليلا مقابو کې برا ولم نسل د ټول سیوا د لګونا قال ذهب ويل ورته الله صح فمن تبعك منهم فچا چې ستا تابعداري وکړه د دینه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا نو بیشک جهنم سزا استا سود سزا پورا پورا واستفذ من استطاعت منهم او خیوا غسوک چې تا وسط برشی د دینه به صوت کا پاواز پل واجل علیهم بخیلک ورجلک او را ولا پدی باندې سوارل خپل سوار خپل ورجل کا پیاد خپل وشارکهم او برخولی سدی سرا فلموال ولولاد کمالونو په اولاد کې واعدهم او وادی کا وادی سرا د جنت او ما یدوم شیطان او وادی نکي دي سرا شیطان الا غرور مگر بدو کې ان عبادی یقینا خاص بندگان زما ليس لك عليهم سلطان نشت تعالی پدی باندې سوست گمراه کولو وکفا بربک وکیلا کافی دی ربستا مددگار ربکم اللذی ربستا سوحق ذاتے یزجی لکم الفلک فی البحر چی چلی استاسو دپارا کشتی پا دریاب کے لطب تغو من فضلی دل پارا جتاسو طلب کے دفضل داغنا انہو کان بکم رحیما یقینن دیغ پتاسو باندے دے مہربان و اذا مسکم الضر او کل جور سی تاسو تا تکلیف فی البحر پا دریاب کے دول من تدعونا نویر شیستا سن آغا سوکی تاثرا بلے پا حاجتنو کے الا ایاو سوا دا اللانا سوا دا آغنا فلما نجاکم الالبر نو کلچ اخلاسی در کی تاثر لوچتا اعرستم نتاثر مخدر زوید توحیدنا وکان الانسان کفورا و دیدا انسان دیرنا شکرا افا امنتم آیا نو بیری ایتاسو آیا نو بیغم ایتاسو این یخصف بکم جانب البر چ الله بن نباسی تاسو په طرف د وچکه او یرسل علیکم یا برولیږي په تاسو باندې حاسبن باران د کانو تیز سړی چې کانی نولی ثم لا تجدو لکم وکیلا بیا به تاسو نو میزان د پارا سوګزموار سوک مددگار ام امنتم آیا بیری تاسو ایو عیدکم فیه تارتن اخرى چې واپس وګوځی تاسو په دې دریاب کې بلزل ويرسل عليكم قاصفا من الريح نرو بلیگی پتاسو تیزا ما تو ان کی سلے ویغرقکم نغرق بکی تاسو بما کفرتم پا سبب دے انکار ساسو دا توحیدنا ثم لا تجدو لکم علینا بهی طبیعا نبیابو نمو میں تاسو دا زان دا پارا پا مقابل زمون کی دا دین سوک تا پوس کا ان کے ولقد کرمنا بنی آدم او یقینا عزت ورکړې دې مونږ بني ادم ته وحملناهم فی البر والبحر او سوار کړې دې مونږ دی په اوچو په دریاب کې ورزقناهم من الطیبات او روزی ورکړې دې مونږ دی د پاکو سیزونو د پاکو خوراکونو وفضلناهم غروال ورکړې دې مونږ دی لا علی کثیر ممن خلقنا پډیرو دا غچا چې پیدا کړې دې مونږ تفضیلا دې غروالې